اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ شفیق ہے، ماں تنگ نہیں پڑتی، کبھی کسی موقع پر ماں تو تنگ پڑ جاتی ہے، اللہ تنگ نہیں پڑتا. تمہیں اللہ کی رحمت کا کیا سناؤں، بڑے زمانے بعد یاد آیا، قارون بہت بڑا مجرم گزرا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی تھی، تو اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا، موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا، موسیٰ تجھے اختیار ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے، تو قارون کو زمین نے کھینچا تو وہ یہاں تک تخنوں تک اندر گیا، تو کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر دے، تو اور پکڑو، تو گھٹنوں تک اندر چلے گئے، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، اور پکڑو، وہ کمر تک اندر چلے گئے، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، وہ انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ سینے تک چلا گیا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، اور پکڑو، وہ سارا اندر چلا گیا. قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم. یہ پورا دو رکوع قرآن کے اللہ نے قارون کی برائی میں اتارے ہیں. تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا. قارون، ارے بھائی قارون، اور تم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہو، وہ کہہ رہا ہے قارون میری منت کرتا تو میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تینوں میں آپ پہ راضی کر لوا، انہوں میں چھڑ دے بنا ہے، پر اس میری منت ہی نہ کی تھی. تو بھائی وہ اللہ ایسا کریم ہے. تو توبہ کی تو سارے بھائیوں نے نیت کر لی نا، ٹوٹ جائے پھر کر لینا، انسان جو ہے، بشر جو ہے، ہو جاتا ہے گناہ، جب آنسو بہاؤ گے تو میرے رب کو غفور الرحیم پاؤ گے، مہربان پاؤ گے، کرم نواز پاؤ گے، شرموں والا پاؤ گے، حیا والا پاؤ گے، اس کے دربار میں نا امیدی حرام ہے. وہ کہتا اگر میں کسی کو پکڑتا دنیا میں فوری پکڑ آتی میری، تو میں ان کو پکڑتا جو میری رحمت سے نا امید ہوئے بیٹھے. ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا تھا اپنی، تو چار نوجوان آئے، کہنے لگے جی زندگی میں نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، اور ان کی عمر تھی کوئی 25-30 سال کے درمیان، زندگی میں دو روزے رکھے تھے، اور شراب پی کے افطار کیے تھے. تو ہم یہ سمجھتے تھے ہماری بخشش کوئی نہیں ہے، ہم نے تو دوزخ میں جانا ہے، تو لہذا جو مزہ ہم لے سکتے ہیں یہاں لے لیں، یہ ہمارا ذہن تھا. ایک دفعہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو ایک ہمارا دوست ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، تو اس نے تمہارے بیان کی کیسٹ لگا دی، اس میں یہ سارا توبہ کا مضمون میں ہر بیان میں بیان کرتا ہوں. تو کہا اس میں تم نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے اتنے گناہ ہوں آسمان کی چھت کو چلے جائیں تو توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا. وہ کہنے لگے جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور الرحیم، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. جب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، وہ دن آج کا دن نہ شراب کو ہاتھ لگایا ہے، نہ کسی اور گناہ کو ہاتھ لگایا ہے، نہ نماز چھوڑی ہے، نہ روزہ چھوڑا ہے، پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور رمضان قریب گزرا تھا، سارے روزے رکھے ہیں، ساری تراویح پڑھی ہیں، اور کسی گناہ کے قریب نہیں جا رہے ہیں. تو میرے یہ اللہ نے ہر ایمان والے مرد عورت کے اندر یہ ایمان کا جذبہ رکھا ہے، اس کو پانی لگاؤ، اس کو پروان چڑھاؤ، اور اس کو پختہ کرنے کے لیے دنیا میں پھرنا ہے، اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے. اس کے لیے وہ اپنے نام لکھاؤ، اپنے ارادے لکھاؤ، جو بھائی تیار ہوں کھڑے ہو کے اپنے نام پیش کرنا. ماشاءاللہ علاقے کا بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. ابھی کب ہے اجتماع؟ 23-24 کو ومبلڈن میں، ولنڈن پارک مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ سارے بھائی شرکت فرمانے کا ارادہ فرمائیں. 23-24 تاریخ کو ومبلڈن پارک مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے، اس میں آپ بھائی شرکت کا ارادہ فرمائیں. چند باتیں دعا سے پہلے آپ سے عرض کرنی ہے. ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، اکثر نوجوان ہیں. دین دو باتوں کا مجموعہ ہے، ایک عبادت اور ایک اخلاق. عبادت سے دین شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے. دین کی ابتدا، فاؤنڈیشن، بنیاد، وہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور دین کی انتہا، چھت، جہاں جا کے چھت پڑتی ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق سے دین مکمل ہوتا ہے. دین کی تکمیل عبادت سے نہیں، اخلاق سے ہے. اور دین کی ابتدا میں عبادت ہے. عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز، جو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں شروع میں فرض کی، پھر ان کو پانچ پانچ کر کے گھٹایا اور عرش پر بلا کر 50 نمازیں عطا فرمائیں. دینی 5 تھیں، دی 50، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد نماز کے سوا اور کچھ نہیں. لیکن پھر باقی کاروبار زندگی میں بھی ہمارا امتحان تھا، تو اللہ نے اس کو گھٹا کے 5 کر دی. جب 5 ہو گئیں، اللہ کے نبی ہر دفعہ آتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ گھٹا دے. جب وہ 5 رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب، تیرے لیے 5، میرے لیے 50، کہ تیری امت کے ہر نمازی کو ہر نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب لکھوں گا. تو ہم پڑھنے کو 5 پڑھتے ہیں اور لکھے جانے میں وہ 50 ہیں. تو جتنا آپ، بہت بڑا مجمع ہے، مستور آدمی ہیں، آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کے بعد توبہ تو ہم نے کی ہے، نماز نہ چھوٹو. اس کے سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں؟ آپ پرائے دیش میں رہتے ہیں، یا مسجدوں کا ایسا ماحول نہیں ہے، اپنی آپ جاب پر ہیں، کام پر ہیں، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے نماز نہ چھوڑیں. اب اللہ نے اتنی فضا ضرور بنا دی ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ کو نماز کی اجازت دیتے ہیں. یہ لوگ آپ کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ملکوں میں انصاف کیا ہوا ہے، عدل قائم کیا ہوا ہے، ظلم نہیں ہے. آپ امن میں ہو، امن کے ملک میں ہو، انہوں نے آپ کو سارے حقوق دیے ہیں. آپ پر بھی حق ہے ان کا کہ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ان کی خیرخواہی چاہو اور اپنا کام صحیح کرو، اور نماز کو نہ چھوڑو کسی حال میں بھی. مسجد قریب ہے تو مسجد کی دوڑ لگاؤ، مسجد دور ہے تو ایک مسلس اپنے دفتر میں رکھو، اپنے کام کی جگہ پہ رکھو، اور نماز کے وقت میں نماز ادا کرو. اور اگر آپ اکیلے ہو تو اذان دو، تکبیر کہو، پھر نماز پڑھو. تو آس پاس جتنی فضا ہے وہ گواہ ہو جائے گی، اور آس پاس جتنے اہل ایمان جنات ہیں وہ نماز میں شریک ہو جاتے. دو ہو تو جماعت کراؤ، چاہے تمہاری داڑھی نہیں ہے پھر بھی جماعت کرو، ایک کو آگے کرو ایک کو پیچھے کرو. تین ہو جماعت کراؤ، با جماعت نماز کی فضا بناؤ. سفر میں جا رہے ہو، گاڑیاں روک کے با جماعت نماز پڑھو، تو انشاءاللہ یہ پوری ایک مکمل دعوت ہے نماز کا پڑھنا. تو عبادات میں میرے بھائیو بہنوں، نماز کا ناغہ نہ ہو. مستورات سے کہتا ہوں، پردے کا اہتمام کرو. اپنی بچیوں کو شروع سے پردے پر لگاؤ، پردہ ان کی فطرت میں شامل ہو، پردہ کرنے والی بنے. اپنے ان کے لباس میں پتلون نہ ہو، شلوار ہو، یہ با پرد با حیا لباس ہے. عورت کے لیے پتلون، مرد کے لیے پتلون با حیا لباس نہیں ہے، تو عورت کے لیے کہاں سے ہوگا. تو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اسلامی لباس کا عادی بناؤ، پیار سے، محبت سے. یہاں سختی تو چلتی نہیں، اور سختی کہیں بھی نہیں چلتی، ہر جگہ پیار محبت سے ہی کام چلتا ہے. اللہ نے بھی پیار سے ہی ہمیں سمجھایا ہے، اور پیار سے ہی ہمیں اپنی طرف بلایا ہے. کہیں کہیں اس نے انجام بتانے کے لیے بتا دیا کہ جہنم بھی ہے، ورنہ اللہ کا عام انداز پورے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، کتنی عزت کے ساتھ اللہ ہمیں بلاتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تو دوسری چیز جو، تو نماز کی نیت کر لی سارے بھائیوں نے، قرآن کے لیے ضرور وقت نکالیں، تلاوت کے لیے کچھ وقت نکالا جائے. نہیں پڑھا ہوا تو تھوڑا تھوڑا کر کے، آپ تو ہر جگہ مساجد ہیں، علماء ہیں، قراء ہیں، قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں. سال میں 2 دفعہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق بنتا ہے، اور دل کی زندگی کے لیے قرآن سب سے بڑی غذا ہے. دل کو غذا نہ ملے تو مر جاتا ہے، تو دل کو، روح کو قرآن کی غذا نہ ملے تو روح مر جاتی ہے. تو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں. اور دوسری چیز جو، جس پر جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں. اپنے اخلاق کو بلند کریں، اور سارے اخلاق کا خلاصہ 3 باتیں ہیں، تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعف عن من ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو. پھر اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی قدر کرو. آج مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے ایک اولڈ ہوم دکھایا ساتھیوں نے، تو اس میں مسلمان عورتیں بھی تھیں، مسلمان مائیں بھی تھیں، ان کے جوان بچے ہیں اور وہ ماں کی خدمت سے محروم ہیں. کیا بدبختی کی انتہا ہے کہ مسلمان کے لیے ماں تو جنت کا راستہ ہے. میرے نبی نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور میرے نبی نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اما جی لبیک یا اماں اما جی لبیک نماز میں دوبارہ پڑھ لوں گا آپ مجھے ارشاد فرمائیں آپ کا کیا حکم ہے جہاں نبی نے اتنا بڑا مقام بتایا ہو آج دیکھ کر میرا بڑا دل کٹا کہ مسلمان مائیں بھی اولڈ ہوم میں پہنچی ہوئیں تو اپنے ماں باپ اگر ساتھ ہیں تو ان کو اپنی جنت کا راستہ بناؤ ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے کے اپنے لیے جنت واجب کر لو ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی اور ان کے لیے جنت میں رکاوٹ صرف موت ہوتی ہے کہ موت نہیں آ رہی وہ جنت میں نہیں جا رہے اور نہ مرتے یہ سیدھے جنت میں جائیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لے لیتے ہیں ماں باپ کو خوش کر لیتے ہیں تو اپنے ماں باپ کا مقام سمجھو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ان پہ اللہ کی لعنت ان پہ فرشتوں کی لعنت ان پہ زمین آسمان کی لعنت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے تو بھائیو مہربانی کرو میرا اللہ کہتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا میرا رب کہتا ہے ماں باپ کے آگے سر جھکا دو اپنے بازو بچھا دو اور ان کے غلام بن جاؤ ان کے آگے اف نہ کرو ان کے آگے آہ نہ کرو ان کے آگے ہوں نہ کرو ان کو میٹھے بول سے بلاؤ تو تمہارا رب اس پر تمہارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمانے والا ہے شادی ہو گئی ہے ہونے والی ہے اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو اچھے سلوک سے گھر آباد ہوتے ہیں برے سلوک سے گھر آباد نہیں ہوتے اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو پھر بیویوں کو سمجھایا اللہ کے نبی نے ایک عورت نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا تیرے خاوند کے جسم پر زخم پڑ جائیں زخم اور ان زخموں میں پیپ پڑ جائے گندا پانی سفید پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کر اس کے زخم صاف کرے تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا زبان سے چاٹ چاٹ کر اس کا زخم صاف کرے تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا مردوں کو کیا سمجھایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور عورتوں کو کیا سمجھایا کہ خاوند کی اطاعت آپ نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے یعنی اس کی اطاعت